آیاتنا دلائل دفار دا قوم چی غی پندخلی لهم دار السلامی دفار غی بھئی کورد جنت کورد سلامتیا کورد جنت عند ربهم رب قل سارا دا نند دا جنت یا دار السلام ورد رکوئی جو ورشتی برازی آغاز سلام چاییا نزک والا دار السلام وئی یا دام اللہ وزیا چی پسپل منتبا پیوبلوان دی سلام چاییا زو بورا سورہ زمر بورا سورہ زمر سورت دے یو کم سلوی آیت بورا دریہ ہویا وسیق الذین تقو ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اور روان بگریشی آگسان چیزان بگریش خلاف رفن جنت تا دلی روی تردی پوری ہر کلچی راشی دی دی جنت تا اور حال داوی چیز مخی نبو کلاو کریشوی دروازی دی دی زتا دی جنت بوی آغا با دمرتی دی چی پاندازہ دی سلویخ سکالو مزل جنت تا پاتی بندہ باندی با دی جنت بوی لگی مجھے دی سمرانی دی کی بھی جنتی مدد خوشحالی بسی ہوا کی گیا چکل راشی داخل شدی جنت تا نو وقال لهم اوائی وزیتا خزنتو ها دروانچانی ورشتی دی جنت سلام علیکم سلام بتا زمانی تب تم خوشحال ہو سی بس داخل جیدی تخالدین چی ہمیشہ بھئی پدی کیا زدی لداخل شیعا سورہ نحل دور لغنی سورہ نحل آیت دورا دو درشم الذین تتوفاهم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون آکسان چی روح اخلی لاغین برشتی پدا زیال کی چی دی خوشالی دیو جن کل کل نیک انسانی ناغا مری او ویا کی نہیں کی نہیں نو دے لگیا سوک کی نہیں فرشتی راغلی نو اغیل وی کی نہیں او خوشالی یا کولو نوائی گئی سلام علیکم سلام دی بدا زبان دے داخل شی جنت تا فسرد آئے چوئی تا سکاو سامل کوا یا دار السلام ورتوئی سلام اند اللہ دے مانا دپارا گئی کور دا اللہ جنت عند رب عند رب السرا او دا اللہ دوست دے دے بما فسرد آئے چیئے عملون چیئے سامل کئی ویوم یحشرهم جمیعا او پا کم اورز باندی چرا جاؤں بکی اللہ دی جمعیان طولا موضوعی اللہ یا معاشر الجنی اے ٹوڑی اد پیریانو قدل تک سر تم من الانس فتح کی سرا دیر گمراکل تا سد بنی آدمونا ذکر شیخ پیریان اغا بنی آدم گمراکی لگی بنی آدم اغا گمراکی نو کل والا یو نخر پیخا جوڑا کی اکل پلا نخر پیخا او گمراہ کئیے حدیث پاک کی راضی حضرت عمران ابن حسین سواد سا اغا را روان دے دفل پلار سرا را روان دے اللہ پیغمبر ترازی نو اغا وی مونگا چی راضی دا اللہ پیغمبر تا نو فا آوین المبیتا الارائی لغنام زمونگا شپا دیو شپن کی سر آرالا چشپن کی سر مشپر آرالا او سر پاتی سو نفرم من تصفل لیل کل چشپنی می تورا سیدا نو یو شرم خراغے یو شرم خراغے او داغا گرونے یو بچے اونی و او جوڑے گری والے کل چشپن کیولی دل شپن کیولی دل چے اندگا گڑی زمارے رائے او گڑے اوڑا ناغویا یا سرحان ارسلو شرمخا پریدا بچے سرحان داد جو مری د شرمخ لقب دے نو وہی کیا پلن را چلا چپری دا دا بچے نو منگا بچے لی دو چرا دے والو کنڈ تن وتی دو چمنگ اوکا تی دل نو ولم تو سب ہو تید متون اگلے تم سخم نو رسی دلے اگلے تم سخم نو رسی دلے نو منگ ازلے داسن چل لے دس سنگا دغدا ماجی را دا نجوری آگا شروع شاگر علوی زور دیر وقت ندلتا فدی درا او کند جپاتی کی گما او دا جانی دما دا گڑی دلتایی شرمخ اگا نشی راد لے او کاغا راشی نو چی رواما یا کبیر الواجی جارا کا اے مشرا پیری ازلی کندی دخل گاوندین دادو کی نو دا شانی پیریانو لگیا آگ بچے ان کی آگ گڑا آگ شرم نخلا سکیا نو شرم دل تپما باندھی نشی رات دے دے را دے دالا پیغمبر ترا گیا دالا پیغمبر تو چرا گیا دالا پیغمبر کے ہوئی چھ دالا پیغمبر دل شانی خبر را نو دالا پیغمبر بھی دا خو پیریان دی ادا انسانی گمراہ کرے رے دا انسانی گمراہ کرے رے یو پیرے آپ شکل دشرمخ کی راشیا نجوڑی عملوں کی گڑوڑے انی سیا او غروئی نو بل دا پیرے دا آغا غرنا آغا بین آوادو کی یا سرحان ارسل ہو نجوڑی دے دا بچے بریدی دی تریتی سرے دے گمراہ کرے رے منگا جی دا دا ختم کو در یاد صالحین نمون دا غر اوستے ہو آرے مولانا سے مر اوستے ہو ناغا غر آوی حد تو چی دار آوی دے ویا چی یو شکن کے ہو ناغا دا خلق گڑی آئے پا مزدوری سر ہو لی نو یو رض را دے ناغا خلق لویا چی لا ارعالکم غنمکم دا دین رستو بزتا سولا تاسو گڑی نو سروما دا نبا سروم دا لنائی ولی اولی یہ شرم خراشی او دلی گڑونا گڑونی سی او ستاسو دا دا ندر دا پوچ دا مددگار دے ولی سم نوی نبال چی دے ولی سنوی نو دا ستاسو گڑی نو سروما ناغی ولی غیر خیر دے تا یو سورا دی صبرو کا یو سور سبر کنو دیر آلل آگا گود تا پا مینات ماندشول چاستن که منگا گڑی سرول بریدی او تلد سوکا کانا سوکا نو بیاجی ویدل اوی راشد منگا گڑی هوا زمون گڑی سرو یو دی آگا گڑی آگا دغکڑی یو دیکی راجم کری او چی کل سار پاس لی چوی کتی دل نو شرمخ اغا بالکل دک کشانی اولاد دک کشانی حرکت میں کئی نو جوڑی دے رائے نو ویا اے قوما دغلا بشرا لکم تاسو دپار زیرے رے ما اولی دو آسادن موسوکم بغیر وساکن کیا اغا تلے شئے دے پا غیر دو سرسائینا شرمخی تار لے رے بزود بدل اگڑی سروما مناسبی تیرے راگلے نو پشکل دشر ملتی ازانی دا سکرے رے دی طریقی سر ایلائی گمرات رل حضر شیر رحمہ اللہ وی ابن بطوتا کلچی ہندوستان تراغلے رے نو پخپلا روخلا کی اگر دا واقعہ ذکر کرے رہا وہی دو ہندوستان کی او جزیری تلالم جو میں کہتے دل الت خلق مسلمان ہوا نو ایما خلق لوی چتا سول اسلام کم اخر اگلے نا غیر دا تو کو زمین دے قاضی نہ ہو قاضی جے میرا تو کو سکن نہیں جے قاضی کر ورلم وی اگوی اسلام من دل جے مقصد کی را رسول دے جے مقصد او داغی وجد آوا چه دلتا کی دی جزیرت با مونگا چی پاتی کی دو نو کال کی با یوزل دا دریاب را پورتا کی دو نو دا جزیره و تبا کی دا ناغا با دی مونگا دا سوکلل چی یو جینای با مونگا دا کالونا خیفتر سنبال و مکڑا آغا با مونگا دا دریاب غاری لیورا دا دریاب غاری لیورا با مو یورا نو بیا با سهر لارو نو سادوک مدوکی یا سکی باونا با مراتول کل او وسرات لوبا نو ای یو عالم را گے احمد نامای و دا قرآن حافظو آغا را دے دلتا دی جزیریلا ایو بودای کرا دی رشت یو رو اگا بودای جاری آنو دے ولوی تولی جاری ولوی زنما دو لور نمبر دے آغا با دلتا دی دغل اوڑی دریاب غاری لبی اوڑی می آغا ورطوی اولی می دا ہر کال مونگا یو جنائی دو شامی آغا دی دریاب غاری لبی کالو ندک اوڑو او بیا کی سار لڑ شو انداری که سادو که مردو که براتی نا بایی اگر آوالو خفتو بنی نبیاس شیمی و تیوی داولی که دا شنکو نبیاد جزیره دا دریاب را پوتشی و جزیره دل کلتول تباکی گی نبیاد دا تری بمون دا کونو و تیوی خدا سکار باوکی چکالا آغای راشی استالو روڑی انو لور با یورانا چه زبا والا تیرم باندو ناگی علی نا تمیل میو تو با نکینی آگو علی نا ازو با کینم نبا جوڑی کلا چی اغای را دل او دای اولا دا دولی دا زانگو نبا دای پا کناز دا اغای لپتو سو سر چی اغای زانگو پتا دا نای والا پتا کری دا نو دریاب غاری لے یولو جوڑی آل تے کی خوزی دے سو سات زانگو کے وی جی پوشی کی دای پنا جول انو راو اتی دا او دا شوک موزی اوک او جوڑی بس بیا قرآن پاک شوروک دے وی کل چشپا نیمی تورالا جو یو شور او زوگ تیرد دی در نروچت شو آغا شور او زوگ اگر آزی میل دی او زل اگیدل و منو زدان نمی او کرخ چاپی را کردی و تو زل اگیاو ما قرآن پاک نوی بس آپا لنی سو نظر نکو ناغا چگی وی تردی پوری چکلا سبار آختی دو نجوی آغا چلوی آغا شور او زوگ ختم شد آ ختم شد او بیا زر آپاسی دم نو دست می تازه که او دو سبا موز می تو که بیا لگه او مخبل تلاوت می که دیگی جی بورم نا آغا خلق رال چی خلق رال نو دل ایوی تسو که ولی را تاو زبی دارا ولی مزد زبور اولیم ایمان را رای دا پیریان دی او تاسو چرن گمراہ کری ای تاسو ندا نظر غواری گمراہ کری ای بدی طریقہ واندی ایمان را رای جدین اخلاص شد نایو تاویز را ازا منگا اخفل قاضی لبود وچی اگل اگود لگ ناغو ارتاوی تو دا سکارو کا چی بل کال لیسار شنو که چری تو جوانده پاتی شوی آنو بس دیا منگا ایمان را رای مجھے بل کال شو نوم آگا شانی جی دی لارل انو دے واپس اگر خپل تلاوتی کاؤ او ناس تو اغزائی کی بس چی واپس را رے نو طولی جدیری ایمان را رو نمونگلا اسلام دوے مصدی کی را رسی گلے ملو را دا شانی پیریان اگر گمرا کول کئی کلا کلا دے وی سلمہ درگالا زیارت دلم لارکی اولو یا اجدہا مار پور نماؤوی راورا سی گرا مدل چی ناغا بیا زمان مخیل نو پور آبا طرف لپروت مال بیا لار خالی و کلاو ودا سی جیرے دا تیریان دی تی گمراہ کرے پشکل دا اجدہا کی آغا والدیفا پروتو دیا آفوالاو وقال اولياؤهم او بوئی دوستان دلئی من الانسید بنیادمنا ربنا روز منگا حضر شیر رحمه اللہ بھی ابن بطوطہ دا روح لکلے دا او دا خلص برنامہ لکلے دا ویو بیرا لاور کی اگئی دا پختنو کوری خاندل نیما ورطوی دا ابن بطوطہ خبر لکن کی اگئی دا لاور بارا کی لکلے دا یا اگئی روکر آلکن یا ما ورطوی ابن بطوطہ روح لکی لکلی دی چھ ما لاور کی دو چیز نڈے رجی باونی دا یو دا تمام خار نہ چاپی رہ باغ دے باغ دے آؤن دا کی لاہور ہر سڑے چین آگا بچا باز دے اور ہر کیا سر آ لکھ دے خاندا چاپری خدا مند ہوگا اختنو پورے خاندل ربنا اے وز منگا پیدا واسطے بھائی زمنگا ببا دی واندی اور سی زمنگا نیٹی آگتا اجل تلانا چمکر کرتا زمنگ پارا کالا اگوئی اللہ انار مسواکم اور بیر پاتی کی روستا سو دے ہمیشہ بھائی تازو بری کی اللہ ما شاء اللہ مگر آگا جواری اللہ نمدہ دا فیضیر کم من العذاب نور عذاب بدل سوا کیا مطلب دا دور نبمو سکر سبوزیا ان ربکا حکیم علیم یقین ربستا دے حکمت والا اپوا وکذالک نولی بعض ظالمین بعضا بما کانو یکسبون داش پک ما قولا او دا سخ مقام دے ادین رستو بیا بیا بتا لے اتفاق نکی تاوانی با تارب نکی یا او دا پدوم سر امتحان دے آگا دا چی دائی با لڑشی نو پیر سر با لڑشی یا نو پیر لگوئی یا رجی پا مناظر روانی اونش دیر چالا دے او با حکومت بانی اونش بس کتا یوسو مجاہدین زوانان آگئی لگی حکم کوا آگئی دے ختم کو ندا بخیا نبیا بطیر لگی ناغبا دغلب وی کسانو لب وی استاد وجل پوشش بکیا ویم مولانا سرطا شیخ سرطا دغر تو کسانو ایو لگی جی جیگا ہم لگولا بس دور کرے اوکو لگ سو گرانا خلاص شیئے میں لکا سو پولا یار پوری دی دغه کې ده نو دې چا چلا کا دی وې څه غلام څه دی نو یو کدا چې په دې دی یي ما ولې څه دې غانو خپل ما استاد هغه ما استاد دا څه وای بیا چې کوشش کو کو کو نو پیر ویل چې دا شه دا مولا چې نو داولې دا مولا ولې مولانا خان بادشاہ دا چارسدی تنگی اگر کیا رشتے ہیں یہ پیر مرید رشتے ہیں اگر پیر مرید رشتے ہیں اگر مولانا ناصر الدین دا بلوچستان زوب اگر کیا رشتے ہیں اگر خپل ور رشتے ہیں ہم اللہ دا دا شانی پلم سے رشتے ہیں دا با کوشش کری چراغو کی تالا پیر اگر اوکا رئی اگر مریدان توئی اجوڑے آگتا ہوئی حضر شیر رحمہ اللہ لی یو پیر رہ گلو دا ملیان بولت لل ملیان بولت لل حضر لاتی ملیانی ملیان شیو مال ای تراش ای مہدی خبر لنی ملدار یہ بیائی ای تراش ای مہدی ملدار یہ بیائی ای قسم تا دمکی کولا کی تا تران لینو یہ مہ خدا دا پسوا ہوئی اوی اگل ہم یہ مطلب دب گورے زب ہم خدا لہو آمنو تاو سنبال کی خیر وی آغن منی کی دو ما وی اللہ دا سراو آوری دو سنم اخلاص کی یہ بیا چی پتا اولا کی دن آد حکومت جاسوس ہو آد جاسوس اونی ویش او جوڑے لارو ختم شی یو بیرا سوابی کی چاندہ ٹولی دا چی چاندہ با جمع کو او شابان را روان دے خلق با دگل راضی ترجمیلہ مگا لاری بونی سو او اس سو بچنن پنکیر تا نپری پنکیر تا بسو نپری یہ آگا چندہ جی شوروش وا جدی مانی رئی یو کسو یو لات چندہ دا خپلا ورکو یو لات آگا ورکی دیر شیو یو لات چندہ دا خپلا ورکو ثم لغا او دغشان لاري يونيش لاري يونيش حضرشي رحمه الله وي يو طالب دغن راروانو دي نا لاو دغه سره نوخار سره په لریسال پور دی دا اینا راځو په میروان راځو په سره ور سره یو درې کسان درا پاسې ول ای ور کوي تاری و چر کوي نا وی شامن ټول له ترجمه له و نا تاری به اشتیا و بنجیر له دی ترجمه له نا ول یو بنجیر له دی نو یو لګی ول کرائے راکړه اوراله وی چې ال تلرشینو مولانا له سلام وای او ورته وای چې ځان دې ساتي ځان دې ساتي وګه مونږ ته دې سی راکړي وي چې دې به اولې نو مونږ والا په دغه کې په دې بره غار کې اسمس د نایې ته ول درې شپې وکړي او په درې مشبه باندې بیا مونږ را روان شو چېره نن شپې ولو نو چې رالو درس کوو نو درس مو واورېد درس مو واورېد د شپې درس و بیا هغې کې تفریح وشوه نو چې تفریح وشوه نو طالبان بار راووتېدل د مدرسې نه او څوک به درې غاړې ته راتله چسې ګرځېدل لږه دمې پوله نو بیا به درس شروع کېده وی چې څنګه ته یوازې پاتې شو نو ملګرو وي اوسې ولو او اوس مو کله خوشې دی نو مونږ خپل میان کې به جنګ شو چې دا د مشتو سړی دی نو چې مونږ به جنګ شو نو مونږ خو نه ویشتېدو خو ځان دې ساتي هسې نه چې بل څوک وله وګوري بل څوک وله وګوري نو وی دادا وی هغه طالب راغی جړلې دا خبره راله وکړه ما ورته وی ړم ستړی کوو الله به حفاظت اللہ حفاظت کول والا دے اللہ با حفاظت کئی حضرت شی رحمہ اللہ دی یو کس را باندی لغو کر جد را باندی ہو کر پا تماشا باندی ناغا بند شنی بس دو علی اولارو ما ایما علی بل پا کیوا چو بل پا کیوا چو نو بس بل پی آگا چو نا او بس دا شانی واپس شر من لوگا کما چی تالا جوڑا شیر گا ناغا بل پی سڑی گی نا او کوم چې تا نه نه راځي ولا شي نه راو پتا نه کوي پتا به نه راځي دا شان حضرت شي رحم الله وی یو انده ولګیل یو مولا ولګیل او وی چې دې چا وجل نو دومره دومره ثواب دی دومره دومره ثواب دی یې زه بیرا د دغه نه روانو مې دینه ایواز را روانی دیدینا چی بنده پنجیر که رازی دی بدری پگاه رازی اولوگه مقبره راش آغا مقبره بلکل مقبری پا مین لار دا زکی تل رازلی نو وی آغا مقبری لچی دا را رسیده من اون سرست نرا پسی چی بی وارو که نبزی وارو که نبزی ادا شور بی اوی جوری چی دا دا سی روانو من از ما دخوانه یو څو کسان پاس ټوپکو سره دو وی او دې کې چې ده نو را پسې کسان را اوسېدل او هغې لالګې راجیبه ونیسه جنګي کې تمام دنیا ته راو اچې غرنیسي او داسې کوچې دي ما یې الله انتظام کول والا مطلب ده دا کوم کسان چې مخکې پاسې دا رشتوله ناست دا رشتوله ناست دا هغه مسله ده چې کېدی شي چې سرو جامو کې لړ شي سرو جامو کې لړ شي وكذلك او درشاني نولي رمونغا بعض الظالمان بعضا بعضتا بما بصوغي چلده ينسبون چلده سكسب جاي يا معشر الجنية اي تولي ده پريان وده بني آدم علم ياتكم اي نورا غريتا ستا رسول منكم پیغمبران منكم ده جنس ده يوستاسونا يا منكم ده جمله استاسونا ذکر پیریانو کی اللہ پیغمبر نے را لے گلے پیغمبر اللہ انسانانو کی را گلے گلے نو یا معاشر الجنی علم والانسی علم یاتیکم رسول منکم نو منکم مانا کئی دو جملہ ستا سنا دی مانا دو پارتائی دو گورا سورہ رحمان گورا سورہ رحمان سورت دے پینزو پانزوس آیت گورا اللہ وی یخرجو منہما اللغلغ وال آیت گورا آیت دو اشتن یخرجو منہما اللغلغ والمرجان روزیا منہما دا جملہ دا دیدوارونا اللغلغ والمرجان روی ملغلری اوری ملغلری وہ دوارو نا نرو بیا دوارو نا نرو بیا کم چی مالگین در یاب دے داگی نرو بیا نو یا خرد منہما لؤلؤ والمرجان منہما مانا دا جملہ دی دوارو نا ذکر چی داگا یو نرو دی ندا دی جملہ نرو تی دا دا شامی یا دو گورا سور نوح گورا سور نوح یو او یا سورت دے آیت گورا آیت دش پارسم وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا الم ترو ایتا سنگورے کیو خلق اللہ جس رنگ پیدا کری دی اللہ آسمان طبقی طبقی وجعل القمر او گردولی اسمائی فیهن پدی طول آسمان کی نبی انہا پا جملہ دے اسمانونو کی چاہا اسمان دے دنیا دے نورا درانا والا فی ہنہ فی احداہنہ پا یود دیو اسمانونو کی نورا درانا والا اوگر دولے دنور سراجا لاتین روحانا منکم دے جملہ ساسنا یقصونا علیکم بیان ہولی بتا سی باندھے یا تو نظما ایرو لے تا سود پیشے دورا استا سنا ہا گا چ دا قانون وای بلے شہید نا گواہی کو مونگا ہاں الا ان گزنا پھڑو گان نو باندھے او تو کے چوری دئی جوان دنیا ا گواہی بو کی پھڑو گان نو باندھے ان ہم کانو کا دین کی یقینن دئی دئی کا ہیر ذالکا دا رالی گلدان بیا اوچی دیا علم یکو ربو کا ددی وجی نبی چند ربستا محلک القرا حلاک ان کے ذکل والاو بے ظلمین پا ظلم سارا نصوب مانا کئی بے ظلم من ہوا مانا پا ظلم سارا چی اللہ دی پی ظلمو کیا اوچی دی آہل لگی غافلون خبر نو دا مانا ندا دا مانا دا صحیح ندا چی دا بے ظلمین مانا داشی چی بے ظلمین من ہو پا ظلم سرد اللہ طرفنا چی اللہ بے ظلمو کیا و حلاق بھی کیا نا اللہ مالک رہے او دا مالک وخدا سرنگ خلق اغیبان دی مرگا ولی و حلاقی انو دا وخدا لکہ حضر شیر رحمہ اللہ بھی ستا دو بی دی نجوڑی ہے وہ بھیلا دی راونی وا چی دا لالوما در اللوی افتر رضا قربانی کم ناغا دی راوا چولا خود یاد یاد بری خودا اپلا دی لالا کا نتمالی کی اس کنا دروانی مشتا چی دا دی را چولی وا او زن دی سمکر او دا دی اولی لالا نکا بد دی اکل دونا دی اکا نتمالی کی چی کم آلالی نو آغا لالا کا خود بی ظلم دا مانا دا چی بی ظلم منہم پر ظلم ماننی دینا چی دی ظلم کئی شرک کئی نور گناہون کئی نور اللہ حلاک انکر ذکر والاو بی ظلم پر ظلم دیوانی و اہل حاغازلون او چی اہل دینا خبر خبر نہیں مالین حلاکی زدی مانا دپارا صرف یوتائی دکورا سورہ بنی اسرائیل آیت تین لسم وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا او نیمونگا سزا ورکون کیا سردی پوری چراولی گمونگا پیغمبر مچ پیغمبر راولی کی او پیغمبر دیل بیان کی نزدی غفلت بانا او ختم شوا نوچی اوز گنا کئی ظلم کئی اللہ حلا کئی ولكل او دبار دار درجات درجی دی مما لاسنا عاملو چی دیسا عمل کرے او نظر استا بغابرین نا خبرا عما لاسنا عاملون چی دیسا عمل کرے او رب استا دے بے پرواسا ان میں ہو بانے اچھرے ہوگاری اللہ نقوب دیا تاسو اجان نشین بہو کر دے رست استازونا آوچی خوخید دی اللہ لکہ سرنگی چی پیدا کری وی اللہ تاسو داولاد قوم بلنا یقیناً آغا چی وعدے پول شتاو سر اللہ آت خام خارا دن کرے انبائی تاسو آجدک ان کی اللہ لرا وہ آیا یا قوم اعملو علا مکانتکم دا اسو بورا عقبات ستا ختم شوا نوست وہ آیا اے قوم ازما عمل کوئی پخبل طریقہ باندی انی عامل زی معامل کو ان کے پخبل طریقہ باندی بس بیا بتخفل کار چلے بھائی بخفل کار چلے تال بتارون نہ کہی تال بہ التفاظ نہ کہی بیا بتا سر پڑ پائی نہ چی کا ناکام شوا کل یو سخ مقام بل کل بل سخ مقام نشپد امتحاناتو سخ مقاماتو تلاغی نرا واوڑی لے نبس اس بتخفل کار کے او دی بخفل کار کہیا نزکوئی ہوا آیا اے قوم ازما عمل کوئی پخپل طریقہ باندی ریم عمل کو ان کے پخپل طریقہ باندی فسوف تعلمون فضر دیجی پو بشید تاسو من سوگ دے تکونو لہو چشی بد پار داد عاقبت الدار بہتر انجام دکور دو دنیا یقیناً شاندار ہے چنکامی حبیبی ظالمان وجالو او گردولی لی گئی رد شرک فیلی لکہ سرنگی چاول کی ہوئے وما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم نداو سر رد شرک فیلی یعنی وزرو ظاہر اسم و باطنا یعنی ولا تاکلو مما لم يذکر اسم اللہ علیہ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ یو سر یو اجتماعیت کے ادھروان جائے سنو کی رد شرک فیلی نغسم بیا رد شرک فیلی کئی وجالو او گردو لی دی للہ اللہ مما لارسنا چی پیدا کلی اللہ من الحرسی دفصلنا ولنعانو لدنگرنا نصیبا حصا فقالو بسوائی دی حاضا للہ دائش دا اللہ دا رضامهم بکمان دی کی وحاضا لشرکائنا او دائی تابی صداران و منگرہ لکنن کی دے لسما لا تکل پر رکھا لکنن کی دے لسما اغدا اللہ پنمور کئی اخو یو لسما دے چا پنمور کئی رشیح عبدالقادر جیلانی سے پنمان لیا انو بس آگا شانی شرک دے آگا شانی شرک دے او دے وینا اس شرک چرتا ہوا مجھے دل شرک نوئی ورج دے و شرک سلوئی فما کان لشرکائهم پس آغا عیسا جو عبد عیسا داران وئی فلا یسیلو اللہ پس نبر سیدا لئی سیدا اللہ تا حضر شیر رحمه اللہ وی ذکر عالم نپار پور کی اولا سماوا ہر پور کی اولا سماوا نما سوچ گو چی دا بسنگ بندے دا بسنگ بندے نوئی دولا گیرم ما کافیانی واغستی دی تینونا می واغستی دل نیما بی ورولا چه کمالک ما سر ترجمه دو موز ختم کرا یو کاتیو پین باور کروم او نوی زبا کما مدرسه دی کڑی دارکو مشکل الخاتل آپ والا کڑی لا رکھی مدرسہ دا کڑی دا لار میں نخاتل طرف لے نوی آگی آئی لے دوا مدرسہ ما لی دلے وقت نوی آگی کی ما با سبق خو نو آئی کی ما گن دگا کڑکی لاری پل پریشی او ار کڑکی کی با ملاتین آگا با می بل کر او علاکان لچی با می سبق خو نال تا با امدان سر لاتین پیشے ہو نوی چی ما با غیل سبق خو نما بلیدل چی سر بیر اوچت کو کڑکی کی چیره دے سکی دے سکی نو مزلو راتو بزان دو بزنامائی نم ساتھی نو ایدو لگیرم دو من یو یو تکے ترجمہ غبن والا کولا پائبن کولیوٹ نیچی ترجمہ برابر شوا نیما غیل ویچی گورتا سکو مسئلہ واوئی لکھنا چا خاص تا عبادت بکو دبل چا عبادت بنکو خاص تا نبا امداد گوارو دبل چا نبا امداد نگوارو او نظر و نیاز اگر عبادت دے او دا حد دا اللہ دے او دا ستاسو دی اولو کی دے نگا با سنگا منکوئی نوی آغیوی چی بس مو مو دا شرک دے ادا مکوئی یو نمی تپوس کو ناغدا سی مول اتفیل شی بل نمی تپوس کو وی اخیر بیانی بان لمتوجی کل چی گورا دا چی بے منی کو چی تاسو باو آئی چی دا شرک نا دا دا شرک دا مکوئی او کدا کوئی نو قسم پا خدا کما دوڑی اوپار نو تاسو کور با دا دوڑی نو قسم کئی او ما سر برازی نو زبا گرمانی دوڑی پتا خروم دوڑی با گرمانی خروم او سبق بوائی نو ستاسو مور اپلا براشی نو ما لگوئی چی دوشن دیا لگ خبر کڑی دا نو زبا گلوائم چی گورا تاولی قسم کڑی خدا نوئی چی زان بنا حلاکے ولا تلقو بی ایدیکو ملت تحلوکا تو اولی دوڑائی فتو ریچی نا قسم پا خدای کمی اوپر ترسو چی دے دائی اولا سم ورکے نوی بس دوڑائی خوب آگئی ما سر اخوارا ما خدا دوڑائی ورکولا او مور اپنار بیوی کنی الگ مرکی کی دوڑائی اگا بس کردی را دوڑائی خوری نا نائی باوی زیر خیر دے نبی ورکو خو دے دی دوڑائی خو نا بس جوڑی خورم نوی بیادے پور جوڑی شورو کئی بدی طریقہ ماں گا یو لسما خائن بدی طریقہ منہ کری گا نیر یو پیرا مال چاوی چتا نسکار نی مائی مایا دے نی اگوی آو نی مانی دی ملک لبکہ گام رات لگ نگے یو خبر کولا وی دی کلی کی او پیرا دی غرن با کوگ را غر والی نو دی چا گڑا والی دی چا ماشون والی وی او باباو اغخ کاری سرهو نو یا غلی دا کوگ نیسو دا کوگ نیسو نو یا غولا دیو دا کوگ دا غر کی اسمستا چی باو نو یا غولا دیو اغا غرد کوری اوگا دیگل نو دا اغا غار خلیل یو ترسیره گل دی جور لگار خلی رہے ترسیرے کو نجور کو او لاشنی بلک لاشن چی وید آغاز ترکو لولی دین آگلہ بیاسو شینک کاری ندول آگا لاشن ترکو لنیولے او دا سی شال سوالا او ورسر سوبارے نجور پاس سوباری یو خوب گزار ورن راخلاس کر او جوردگر او داندر اگر کوگ راو داندر اچی راوی داندر ویدوی در اگر کابوی کئی او جور آگر سٹ کی ہون خطی تو خوچی آگر دور کو پوری خلاص جو لو لڑو تھی نیمائی دی ملک لبا کگان راز در کگان سو تو وہ پٹی کی لگیا ہے کار با لکو او میاں سے برا رے انا را با لکر اچھت کت کسی نا سو نکور کی کبا کچو کبا وڑیو ماستبا ناغا با اگل را رے شو لاغا با قوڑل اچھے تو برا لی انا جو اگا سکوری شملی اب اتالا کی خودی نزولا کی دم او ما اغای لده قرآن رانی ولو که او ده سنت و صوبالی ولو رواچو اما ولوی چه او ده لاز استاد کور خونه ده ناغم استاسو ده کور نویستل ناغم کچ ماستا و غری اغا تال پاتشول یعنی تازو خوب دوشم لی خوری او مای نور ده تووام نور ده تووام نوی بس نور اغم نوی چه او آیا و نور ده زیلم نو دا براتلل او دا اغا پاومنے پر ٹولے دا دیکھنی لبا مراتلل نو یو دیرہ کی با جمع شو نا اغا با کین آستی دنو نو خار را با دلشن گاڑی چلارو او دی خلقو دا بیا پخرو باندی دی دن بیا علتا اغل رسول اولی دا اغای پاومنے و فما کان لی شرکائیم بس آگا چوبا دی سرارانو بس نبرسید الاللہ اسید اللہ تا آغا چوبا للہ لاللہ فہو یسلو بدا برسیدنو الہ شرکائیہم یسو دی سرارانو دے دیتا ویدے اللہ آغا پی پرواز آتے او دا غید آغای اولا سمینا اندہ مددگارانو دے نظر نوا دا اللہ اسی زردشے گڑی دولا نور کھو سا آم آیا حکومون بدے آغا چی دیتا دیسا لگئی وکذالکا او دا شانی زینا خیستا کرے دے لکثیر من المشرکین دیر مشرکانو تا قتل اولادهم وجلد اولاد کل شرکاوهم اسرارانو دیا دفل مددگارانو پلومنی اولاد اغبے علالولا اغبے وجل علالول بے لکر اللہ پیغمبر وی انا ابن الزبیحتین دو علال سود بے ما یو حضرت اسماعیل علیہ السلام او دویم عبداللہ رضا عبداللہ دا لسم زوے ہوا دا عبدالمطولیبا نو دا دا آگئی طریقہ ہوا چیت لسم زوے دے بیا سمدگارا نو پنومن دیا لالا ہو نو دے وئی عبدالمطولیب وئی دماغ رن شوا نو در آلما او دا دل میوی نجومیتا میوی چیت دماغ پار پال واچو چکر اللہ سخان ورکما دا بگا عبداللہ نجائل شی نیچے آگا غشر آویخ ناغا پا عبداللہ روا تید نظمہ بیام نڑکی دا نما اور طریعو لس و سر نور کا نیچے بیا غشر آویت راویخ کہ عبداللہ لال کی حکم خان لال کی نجا پا عبداللہ روا تید نو تیو نحظلی لس لس و سر دیو ریکول اگش پا عبداللہ راو تید نو خلقو لگی عبدالمطلب تبا کیجی دادم روخان بات کم رہن ورکے فرید لائیو دیر علالی کا نو بیا اگلی وارو کہو لسو سر نور کوما نو چی سنی کلل نو چی غش راویست نو غش پا روخان راو تید عبدالمطلب دیر خوشحالش سنو خان علال کل عبداللہ پاتیش نو ذکر اللہ پہ نمبر وائی رضو والعرشود بیما درشانی در پنو مردگارانو پنو مند بے اولاد ورکو نو کدرت اولاد علالون لون اولاد ورکول خوکن پلو شب آم خیر لجلتا سمرا خذی کار کئی سمرا خذی کار کئی اگر نظر در آگئی دینی کم نمی بیلوری کی زنانا اگر بے ورکولی دا والی دستاس دینی کم نظر دستاس دینی کم نظر دے خرشی رحم اللہ بھی آشوری روا یو شیعہ اغس پل زی را پردولے دے او پلاسی والا خفی دے را پخوی والا خفی دے را زان والا سمائی چی علا دی دیکھ جی اغا ماشون تمورو کا تی درو نکلے دا سکے ویداد حسین پنن قربانون کر ناغی والے لرچہ دا سستاز دے خونہ دے اغا والے مکو خزی لینا نا دے بنا لالے نیچے نیپری خود انہوں خطی یا چلاوائی نوڑی دا سیکھو فزانی چلاوات کروی انہوں سے پنوم مانی قربان نولتی اٹھا بولی ہو سیو خطا لیوردوہم شرکاؤہم فائل دے دو زیانا لیوردوہم دیل پارا چی حلاک کی رئی دیل پارا چی گڑ وڈ کی بدائی باندی دین رئی او کچھلے خوخر رئی اللہ ننبا اکڑے رئی دا کار پس پری رئی وما يفترون آج دیکم درو جوڑے وقالو اوائی دی هذه انعامون دا دید انگر وحرسن او فصل لے حجرن بندے لا يطعمها نبخویدہ الا من نشاؤو مگر آج کی خوخیز منگا بزامهم بگومان خبل کی مگر آسون کی خوخیز منگا بزامهم بگومان خبل کی لکدا یولا سمگا نبس دا بھئیو سیدان خوریا او دا ایسان ملال بھیور کولا ملال ایویر دا یولا سمان جسن چلتی ملیر پلانچی دی خوب الالال ورکولا مدلو دا مال ایرا چاییا مال ایرا چایی وانامون او نور رندونو چی حرام کرشی شاگانی ندی سوردی کنشو اپولے دا غفل مردگارانو پنوم ماندے خوشی کرشی وانامون او نور دنگرو چینی آدھو لند اللہ بدیوانی افتران علیہ دروب دول دروب پاللہ وانی سیجزی ہے زرد کی سزا بور کی اللہ دیتا بیمار آغس کانو کی دیئی افترون چیدئی کم دروب دولئی وقالو اوائی دائی آفی بطون حاضح الانعام آغس چیدی فجر وزیران گروب دیا خالص وطل ذکورنا دا خالص دی دپال دناری نوزمونگا دا وزمونگا ناری نخوی و محرمون او حرام دی بندی علا ازواجنا پا خصوص مونگا واندی خزگی نخوریا و ای اکم میتا تن او کچر و بدا مردارا مردارا بوا و هم پی شرکا خصوبا دی پا دی کی صداران لکا اس کی وی جنی والا مورکا وا بیا بے جنی اولاد بے ان بے کی گیا لکا مردارا بوان بیا بے شرکا فارا سداران سزا بورتی اللہ دیتا وسوہم ددی بیان ددی یقیناً دا اللہ حکیم عظیم حکمت والا دے پوا دے قد خسر الذین فتاقی سر تاوانی انبیاء کسان چوی وجل اولاد پل صفحن بنا پو ایسرا بے غیر علمین بغیر سبان پکم کل تو سرا بے غیر علم بنا پو ایسرا چیخ پل اولاد ہی نظر کا دا مخلوق و حرم او حرام اگردول ما بس رزقهم اللہ چی ورکری دیتا اللہ افتراءن علی اللہ درو جورون دی درو جورون پا اللہ واندی قد ولو وتعقيس ركم راشدين وما كانوا مهتدين أو نجل هداية من نمكيا وآخر دعوانا الحمد لله